alıyorsun? Aşık olmaktan mı söyle? Aşk seni bulunca hep kaçar mısın böyle? Gidip konuşsaydın ya orada dururken, iki lafın belini kırıverseydin ya, belki o cesaret edemedi. Aşık olsan tuhaflaşıyorsun, küçük bir çocuktan çocuk oluyorsun. Gidip konuşsaydın ya orada dur.